bayiko xel mooy nekk ci yàlla te bañ caa jóge rek su boobaa dara nee na ko te it li yàlla garante loola mooy yoon wii nga xam ne moom lañu am mu yoonu fikrullah mu yoonu laa ilaha illallah yoon la woo xam ne yàlla moo ko garantal bokk ndax ba mu ne gis nii rek ba ma dàqali gis ne kaa ne amina mi xaqa bi rek bu ko la mat amin mooy ku xam ne yàlla wóolu na la musal na la ci mbugalam te ki yàlla musal kooku rek mucc na kon la muy musalee jaam loola jaam bu nekk war na daw jëm loola mooy baatu laa ilaha illallah bii ngeen def kon lu leer nañ la ci wàllu wu mën toog da ci des nag mooy góorgóorlu ca ndax tudd gi rek doyu moom ñëpp mën nañ ko waaye dafa am lu mu làmboon nag lu xam ne loola moom dañ ci wuti te noonu ngeen waxee ko duñ ko làmb fenn wala ci lenn fu ne nag mu nga fa waaye ci nit rek lañ koy làmb te loola yàlla moo ko njëkk a joxañ ku bam ne wis xaalal bu ko lin malaayka si inni jaalu fi addi xalifatam booba am na lu yàlla bëgg wane te boppam rek lay wane nag wis xaalal rabu ko lin malaayka si inni jaalu fi addi xalifatam xaalu attaculu fi amal yusulu fi ya way suku bi maa wa naxnu nu sabbi bi am ne ko wandu xadis làkk xaalu inni axlamu maa laa taxla moom kon ba muy wax loolu nit la joxañ waaye boppam la cee wane malaayka yi tontu ko ne ñu ngi fi te mosuñ la mooy tëdduñ la mooy te koog ngay joxañ dana tuur dara dana yàq suuf waaye lu mu ne inni axlamu maa laa taxla moom lu mu ci teg mooy waalamal aadama lasma kullaha su ma arbu alal malaykati wa xaala an joon bi asma haula insitaal lam xamal aada muy xam-xam bu xam ne bu mat la walbadiku laaj malaaka yi xam-xam boobu leen xamuñu ko duñ ko toon laa ilma lana ila maalam tana xamuñu lu dul loo ñu xamal yàlla toon neen laaj leen ko aadama loolee ñu walbadiku laaj ko aadama wax leen ko benn far benn far ba mu jeex tàkk loola ba mu amee lu ci yàlla teg mooy us bi dolli aadama kon su jota ngo us judoo boobu leen xam-xam moo koy jur kon jëmm aadama rek taxu doon yàlla na su jota leen ko waaye xam-xam ba woon ca moom te malaaka yi xamuñu ko yëguñu ko ñu laaj ko ba jox leen xam-xam ba mat sëkk yàlla na kon su jota mooy màggal leen ko kon yàlla am na lu muy joxañ del waxaat ne al insanu sirri nit mooy sama mbóot wa ana sirruhu maay mbóotam kon buntam yàlla ngu moo tamee ne nit ñaari bunt la am benn bunt bi mooy yoon bi mu jaar ba ñëw addina benn bunti moo yor mu jaar ba lël ci boromam, ñaari bunti rek moo fi nekk. Benn bi nag ñëpp am nañ ko. Bunt bi ngay jaar bu ñëw addina mooy ndey ak bàyyi. Boobu kenn ku ne jaar nga ca, ku ne am nga ko. Benn bunt la nag. Am na lu ci yàlla namm nag ci noosi ko yàlla noosi. Ndax lu tax mooy cosaan la mooy aadama te dañ la amul de amul bàyyi. Te su nekkoon yàlla noone mu sàkki aadama sàkku mboolem jaami bi man na ko. Waaye aadama rek la ko def nag. Kon loola am na lu ci yàlla jàngale. Kon mboolem buntu doom aadama yi mu ngoog pour addina pour jëmm. Dund boobu boo ceemee képp dolloo ca dara mel na ni yowm alqiyam de amagoo fa dara. Saa maam addina rek leer ndax buntu boobu buntu addina rek la. Ñaareelu bunt mooy bunt bi ngay jaar pour dellu sa borom boobu mooy yonent bi. Bunt boobu leen mooy bunt bi nga xam ne ku ca jaar mucc nga, ku ca jaar muccagu la. Bunt aadama mooy ndey ak bàyyi, wax naa ko ci gannaaw. Mu mel ni jaar nañu ak doom ji foo xam ne ku dul ñoom jaar lu fa ak ñoom. Moo tax ma wax ne nit dafa am ñetti bisam yoo xam ne benn du ci am ñaareel. Bis bi nga judd ci ndey ak bàyyi benn bis képp lay doon, du doon ñaar abadan. Ñaar ñuy teqale am nañ ci àq boo xam ne ku dul ñoom amu ko ci yow. Waaw muy sa ndeeg sa bàyyi am nañ ci àq boo xam ne ku dul ñoom amu ko ci yow. Su ko dee kon mel na ni jëmm ji kon ñoo ko moom ñoo ko tax a jóg. Su ko defee kon booba ñu xàmmee ko. Beneen bunt bi ngay jaar dellu sa boobu kooku mooy seexum rabbin, mooy ki lay tàggat, ki lay yar, ki lay yóbbu sa borom, kooku mooy yonent bi. Moom it bu fekkee mag na lam doon dana jaar yow foo xam ne kenn dootu fa jaar yow abadan. Mooy bis bi nga judd ci téeg yàlla gi xam sa borom benn bis lay doon, du doon ñaar. Yàlla duñ xam ñaar abadan. Kon benn bis képp la, du doon ñaar. Su ko dee ndey ak bàyyi nag man nga gis ko commencé ñoom nga def ko ko waaw. Waaye fekk fa jaar yow kenn rek la, kenn doot fa jaar yow. Waaye màggal la nag commencé ñoom màggal la, commencé ñoom xormaal la. Seeku marab bi nit fa muy jaar ak taalibam ndëm matta ko kenn doot fa jaar te moom. Waaye nit yàlla koo gis màggal la, koo gis xormaal la si yàlla tax. Boobee moo tax nga dégg sëñ Touba ne ku amul seexu murabbin wala boog mën naa dama seqal mursida soo seeqoo cheytaan ay su xasada. Kooka boo ko amul nee na lu la mën Omar ak ku la mën Omar seytaane lay doon ndax du la yóbbu fenn purul ci àddina mbaa leen. Kon bunt boobu leen kenn ku nekk war na ko gëstu. Yonti yàlla Esa waxoon ne man la yulat maratee ni la nga duxulal janna, ku judd hut ñaar yoon doo dem àjjana. Ñaaru judd baa ngi noonu nag. Kon moo tax nit saa su nekk dafa war sàkku ak ndollal, sàkku ak yokkute. Te loolu rek ci la nit di defaroo nag. Moo tax may wax ne xaari bu nekk lépp lu am wax xam na ko, lu am dund xam na ko. Waaye aari du wax lu am xam, du jëf lu am xam. Lu tax mooy daf ko raw day dox te kii doxul. Moo tax dégg yàlla ak gëm yàlla ak xam yàlla bokkul. Dégg yàlla ñëpp ko def, gëm yàlla ñu ko def bëri nañu, waaye xam yàlla moo wér nag. Gëm gi lu mu baa wér wér lu baax baax baa rek xam moo koy wéral. Bu xam amul rek gëm nga day def. Moo tax yàlla bëgg ñu xam ko. Xam giñ ko war a xam nag yoon woo rek lañ ko mën a awee. bari xam-xam boobu nag dina wax na ku du xam-xam bu ñuy jàng moo tax mu nekk xam-xam bu xam ne day bëri coow waxtu wu ne day bëri coow waaw ndax xam-xam baat na du xam-xamu zaahir te lépp ci ñu yëguñu ko xamuñu ko moo tax mu wax ne waxtu wu ci jàmm jubloo rek aw yoon woo rek ñu baree baree bari dañ ñàkk ci moom yaakaar ngir foom jëm xamuñu ko la ko tax jox xamuñu ko te njëlbeen ga day nit di ñàkk solo ndax lu tax booy li nit ñi bëgg daw jëm ci danga leen koy baye te mooy addina ak bagage addina yi te loolu waxtu boo ko baye nit ñi rek ñoom day yàpp yow moom bëggatoo dara yow waaye fekk na ku kaa bëgg dara ki bàyyi lépp jublu jàll kooku mooy ci bëgg dara ci fa nukk yàlla jublu feneen ngir foog ne mu bëgg na dara moom bëggul dara wala sa bëgg it xamul lu mu bëgg kon daw uti yàlla ci la lépp ni wane na kon kii nga xam ne moom lañ àndal di Cheikh Moussa loolu la waxee jàmm la ko tax a jóg loolu rek kay jaamu yàlla te mu wax ko nu xam ne defee ko nu xam ne dafa gën a leer ci dañ ko daan defee gën a leer neex a dégg ci nañ ko daan waxee ndax da koo tënk ci tënkin boo xam ne dara mënu ko dindi moo tax ma tuddu ne mbooleem xeeti asmaa yi tur yàlla yépp tur boo ci indi teg rek mën nga ne benn matière képp la benn sifa la ci yàlla tur boo indi teg rek benn sifa la ci yàlla waaye boo ne laa ilaha illa allah mboole sifa yi tàbbi la ci boo ne xahaar wala nga rasaqu wala nga wahab wala sama lu sunaa jeex lu ci nekk rek benn matière benn sifa la waaye ñoom ñëpp dajee nañ ci baatub laa ilaha illa allah benn tur génn ko sëñ tubaa ne lakin kullu mat moom fi sibilil fardi qaalu wal matbu ñëpp dajee nañ ci baat bi nga xam ne mooy farata te li la yont ba mooy laa ilaha illa allah tur yàlla boo indi rek mu ngi ci jitam benn génn ko moo tax kon yoon wàngu naka noonu itam mbooleem xeeti xam-xam yi xam-xam boo indi teg rek benn matière li ci xam-xam waaye waxtu wa indee xam-xam maa rek muy xam yàlla rek xeeti xam-xam yëpp daje nañ ko xam-xam boo dégg lu xam-xam ba yéeme yéeme lu xam-xam rëy rëy rëy ci xam yàlla rek la génn matière la ci xam yàlla dogi la ci xam yàlla lu tax soo demee ci yonanti ya da nga ko ci fekk lu koy jàngal ci yonanti yàlla Moussa xetam wax pourtant ñam nekk loon bokkaloon ak jam jabanu te xamoon ay xet ñoom itam di waaw waaye xetam waa seen xet da bokk doon seen xet ya buñ sànnee mu nekk ay jaan yonanti yàlla Moussa bu sànnee mu nekk jaan war na seen jaan ya kon daf lay xamal ne xam-xam ba xaska saa dafa war na seen xam-xam ya mboolee nañ xamoon lépp dafa tàbbi ci yonanti yàlla Moussa xamoon soo demee ci yonanti yàlla insa ñam dajoon ay fajkel la ñoon di waaye lu leen te ci jàngoro bu demee ci sàmm faj ko ci lu yomb ci lu gaaw kon daf lay jàngalee seen xam-xam ya daje na ci la insa xam kon mbooleem xeeti xam-xam yépp daje na ci xam yàlla xam yàlla mooy géeju xam-xam mooy ndeyu xam-xam mbooleem xeeti jaamu yàlla yépp lu nekk jaam mën na ko defal yàlla yàlla gàntal ko delloo ko ko ba mu def tawhid illah la yàlla du ko delloo kenn moom rek la yàlla nangu jàngal na la ko ci alquran waylu lil mursalin alatu an salatim saahun ndem julli ngay def yàlla delloo la ko kon la ci la jarul wax wa man yusrib billahi faqad arama alil janna wa mahwahu jahannama kon yàlla lam gërëm te du ko delloo benn jaam ku ko jaam waxee nangu na gërëm na mooy tawhid illahi te mooy laa ilaha illa allah kon buñ doon tënk jaamu yàlla dañ koy tënk ci tawhid tawhid nag dara du ko may jaam bi lu xam sa borom kon nag yoon wàngu moo tax na kon jaam bu yëg loola dama wax ne tuusu ne kenn du la soññi kenn du la wax góorgóorlu kenn wax jàppal waaye sa yëg gi moo la koy wax xam-xam ne yàgg naa wax tuusu ne duñ ne liñ la wax moom luñ la wax lu ne xam ne yemoo ca fenn lii lañ wax kese yem ca yow lañ wax moom jëggoo ko waaye ku dégg lañ la wax te xam lañ la wax suñ noppi woon it dara ngay xam waaw. Ndax lu tax mooy yàlla waxtu woo ko wanin ba mu gis ko rek dana gis loo ko wanu, waxtu woo ko xamalin ba mu xam ko dana ci xam loo ko xamalu. Lii mooy xam-xam. Xam-xam day màgg saa su ne, xam-xam day bees saa su ne, moo tax alquran jamono du ko jot abadan. Alquran mooy maarifa, moo tax ma ne xam yàlla mooy xam-xam bu xam ne bees lay jamono bu nekk du mos a màgga te lu dee. Loolaa tax borom lu mu xam tey bu ëllëgee ba xam lu ko raw waaw. Nga xam yàlla yëg yàlla, lu mu la wax tey bu ëllëgee mën na la wax lu ko romb, parce que xam-xamam day dund, xam-xamam day màgg. Ni garab di màggee nga xam ne saa su ne mu ngi sansi xob yu bees, sansi meññeent yu bees, saa su ne xam-xaw maarifa noonu waxtu wu nekk masalee dañu remplacé. Moo tax Cheikh Moussa daan na ko ne na aaya daan wàccee ci yontu bi de tey noonu lay wàccee ci man, wax na dëgg. Ndax yàlla ma daan wax démb mu ngi wax tey te dañ mukk di wax nag. Alquran ngóob wax dàgg naa ko wax tënk nañ ko, nga man ko jàng mën a xëy masaar yi ba ci aaya yi di nga man ko xam yépp, ñu ne mooy waxu yàlla. Waaye man ni aaya daan wàcce ba bis yàlla tey bi aaya yaa ngi wàcc de, aaya bi nga jàng ak mu wàcce yow bokkul. Su wàccee ci yow nga soppee ko, soo ko jàngee na mën laa bañ a sopp. Moo tax alquran jàng law arsalna asal quran ala jabalin raaytuha khashian mutasaddimin qasitla wante wa tilka al amsalu nadriba nasalam fakkaroon. Kon bu ko yàlla wàccoon ci doj ji mu nooy nekk pënd. Yow nit nag ñu wàcce ko ci yow te soppiwul ci yow dara, kon war a xam ne wàccegul ci yow. Alquran bu wàccee ci yow dana la sopp, bu wàccul ci yow nag boo ko doon jàng téeméer at du sopp. Waaye leeru alquran moom kum tàbbi rek nga soppee ko. Leer googu nag mënees na koo naan te bàyyi fa Yahya, maanaa def ko ci nit ba noppi te du jàng alif lam, du ko jàng waaw. Loolee la sëñ Touba daan def ci mag na Daoud yere door baatine aski mbat yaay boor baatine boobu mu daan def ci ñoom mooy leeru alquran. Moo tax mos na wax kenn ci ñoom na ko naa def yoolu gën alquran, wax na dëgg. Kon nag mu ngoog ñu xam ne kon dara jogu fi, tey dara du fi jog nag. Ndax lu fi jog day mel ni wàññeeku mu am, si yàlla dara am wàññeeku, yàlla dara am wàññeeku. Li ci des nag mooy yeewu saa su ne waaw. Te yeewu mooy lan? Mooy saa su nekk ngay jéem a dolli ci la nga xamoon, saa su nekk ngay jéem a dox jëm ci kanam ci saa yi ak ci bàcc nag. Lii moom lañ di war doxee, su ko defee rek dana am dool saa ci xam ko ci bàcc. Kon nag su dañu gën a góorgóorlu baax ñu leen ñaan baax yàlla yokk leen tabarki leen da defa leen saadu daara bi sarte mu alhamdulillah alhamdulillah ya rasulullah sant yàlla war nañu alhamdulillah alhamdulillah.